Jag måste fråga, tycker du om hattar? Okay. Nej. Nej. Som föda eller på huvudet? På huvudet? Nej, svaret är nej på båda faktiskt. Mm. Men ja. Jag samlar på hattar. Okej. Okay. Uh-huh. Och ja, jag är sjuk i huvud. Men utöver att vara sjuk i huvud så var jag inne på hattbutiken. Du vet hattbutiken är mitt emot slottet. Man köper alla studentmössor. Så man undrar, hur går de runt? Man tycker det. Jag var inne där idag. Jag drog med Danny här. Jag tvingade med honom. Jag sa, du måste följa med, jag ska kolla hattar. Och så drog jag in den där och så började jag testa hatt efter hatt. Och som sagt, jag är lite galen i hattar. Och så kom det in folk hela tiden där. Oh, fan. Jävla... Fan, vad folk köper hattar. Jag bara, ja men det är klart folk köper hattar. Det är ju alltid vår intrend, säger jag. Och så tar jag på mig en Stetson-hatt och så glider jag runt och ser cool ut. Trodde jag, men det var inte så värst coolt. Oh, förlåt, jag drömmer mig bort. Jag ska... Oh. Det här är vad jag har stått ut med i över 20 år. Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla det slag. Dagens datum är den 26.5 när vi spelar in det här, 2017. Och det här är avsnitt 121. Och jag heter Fredrik och med oss har vi Danny. Hello. Och så Max. Tjena. Och så har vi med Figgen också. Hello. Och så skrattar ni åt mig när jag säger hallå. Det var så mycket energi i det där, till skillnad från de andra som tog sån tid på sig. Som Danny bara, hello. Och så kommer du, hello. Jag tycker det är jättebra. Ja, tack. Det är så du ska börja, det är därför det var så. Yes, bra. Sån Do you feel it? Nej. Hur som haver, idag kommer vi snacka lite på Spel i fokus om Endless Space 2, Tales from the Borderlands, PlayerUnknown's Battleground och Ultimate Epic Battle Simulator bland annat. Sen blir det lite nyheter med Far Cry 5-trailer och Microsoft håller på att stämma lite hit och dit. Och lite annat smått och gott. Och sen så har vi veckans diskussion som är framtiden för spelbutiker. Hur anpassar de sig för den nya tiden? Och sen på övriga nördämnen så snackar vi lite om filmen Lego Batman The Movie. Och sen slutligen lite lyssnarfrågor på det. Har ni varit ute i solen? Usch ja. Ja. Usch ja. Vad heter det, sa du? Är du inte ute i solen någonting? Jag har hört rykten om denna sol. Du har hört rykten? Ja. Var det så här med röksignaler? Ja, kolla på himlen. Nej, det var ett fax faktiskt. Jag fick över. Det var ett fax. Ja. Fax. Jaha, så du har sådana nymodigheter. Jo, ja. Mm. Men annars är det morse. Men jag sitter inne och jobbar hela tiden, så att det är väldigt sällan jag är ute. Ja. Har man kontor hemma så tar man sig inte till arbetsplatsen i solen, så att säga. Nej, jag förstår det. Men hur ser det ut för dig nu för tiden, om vi säger så? Jag menar, sist vi hade med dig, det var på Halloween där. Det om är jag så pass. Ja, det var ett tag sedan. Ja. Tiden går snabbt när man är roligt. Vad har du haft för dig så länge? Alltså, nu i vår så har jag varit på någonting som heter TubeCon. Där jag och ungefär 50 svenska YouTube-kreatörer åker land och rike runt och träffar tittare helt enkelt då. I mitt fall spelar lite till exempel Rocket League eller FIFA med dem. Okej, men är det här någonting? Det här är något som återkommer varje år, eller hur? Det startade för ett år sedan och var ett så här pilotprojekt i Stockholm och det gick väldigt bra. Så sen har det väl varit 10 olika städer ungefär. Okej. Hur ser det ut i framtiden? Vad ligger härnäst på schemat för dig? Så att det är den sista planerade TubeCon och det är i Solna, Stockholm. Och efter det så har jag inte planerat någonting och eventuellt kanske få lite semester över. Ja, men det är du värd. Jag menar, du kan ju inte sitta och spela spel hela tiden. Nej. Det är ju faktiskt så att det tar energi, det tar kraft och du måste ut i den här så kallade solen. Du vet, det är alltså en sak uppe på himlen som strålar ner. träffar på ditt huvud och så får du upp ett så här jättestort glatt ansikte och sen hoppar du i vatten och sen går du upp och spelar mer. Ah, det låter som någon form av gud det där. Ja, spaghetti monster är gud, whatever liksom. Om du har en väldigt mörk själ så kan du definitivt prisa den i alla fall. Ah, okej. Åh, oh, vad kul. Men vet du vad? Vi hoppar över till spel i fokus. Och jag är ju lite nyfiken av mig, så jag vill veta den här Ultimate Epic Battle Simulator. Vad är det, Figen? Det är ett spel som jag testade för typ är det 1 eller 2 månader sedan. En sån här Early Access på Steam. Mm. Och det finns en svensk studio som heter Landfall som gjorde ett som heter Totally Accurate Battle Simulator. Som okay. Ett herpy-derp-spel där man sätter ut enheter, man låter dem slåss mot varandra. Vad är då herpy-derp? Ja, men det är så här rolig fysik, liksom. Ah, okay. Ah, ja, okay. Så att det händer lite oväntade saker och folk flyger i luften, verkligen, liksom. Men sen så var det en ensam nisse, som jag förstått det, som kodade ihop en egen grej i Unity, tror jag det är. Där man kan ha över 50 000 soldater och ändå ha liksom typ 10 FPS. Mm. Är det inte det här man kan byta ut alla soldater till att se ut som typ tomtenissar eller någonting? Eller... Till exempel tomtenissar eller T-Rex eller spartaner, eller det finns så här typ 30 olika enheter man kan använda liksom. Mm. Men själva konceptet är att man placerar ut enheterna och sen så får man bara titta på när de slåss. Men det är otroligt liksom tillfredsställande på något sätt att se dem slåss mot varandra. De här enorma arméerna då. Mm. Som oftast bildar en stor kötthög. När, den här striden i Game of Thrones. Mm. Förra säsongen. Där man ser hur de slår, alltså slåss på liksom en 3-4 meters hög lik vägg. Just ja, och han blir begravd och allt det där under exakt. Liken. Så blir det. Ungefär. Så att det är någonting jag har roat mig med väldigt mycket nu senaste tiden. Och, men vad är liksom... Nu är det Early Access det här. Ja. Och kommer de lägga in någon liksom story på det här kampanjen? Eller är det redan där? Eller hur ser det ut? Nej, alltså det som det ser ut... Jag fick faktiskt ett mejl idag där det sa att vi kommer lansera ett fullspel av det här nu. Mm. Och man är ju, vad ska man säga, en gud skulle man kunna säga. Så man kan ta över viss... Alltså, individuella enheter. Jaha. Och gå runt och till exempel skjuta eller skjuta pilbåge eller kasta spjut eller vad det nu är liksom. Mm. Och det ska de lansera nu ett fullspel och då skulle man ha God Powers var det liksom senaste i det här då. Men vad då som att man kanske kan släppa så här bombardera med stenar eller typ det finns och sånt, eller? Idag en God Power, den heter Nuke, där man släpper en atombomb på till exempel 50 000 spartaner och ser vad som händer. Ja, de dör ju självklart. Everything men... for Sparta. Ja, ja. Så att jag antar att de kommer ta liksom stenar, något fysikbaserat och kanske lightning bolts och så vidare och så vidare. Mm. Jag sitter och tittar lite på det nu faktiskt. Jag tycker kan man få det att vara väldigt blodigt så att säga? Jag vet inte om datorn pallar det. Alltså, om ja, alltså, det finns ju typ om det är sprites eller någon form av textur som är lite blod. Så att, men det är ju inte slafsigt. Vad heter det där gamla spelet som fick så mycket kritik när man sköt av armar och ben? Det är inte så slafsigt. Soldier of Fortune. Ja, exakt. Mm. Det är inte så slafsigt utan det är mer... Det är lite mer sprites bara så här som Call of Duty splattigt. Ja, okej. Men det är klart, tror du det kommer vara något som de kanske moddar? Är det ett spel som kan komma att moddas eller görs det något sånt redan idag? Jag skulle gissa, alltså det är ju egentligen en sån här Unity Flip där man köper modeller och bara slänger in i spelet. För jag tror han som gör det är bara programmerare och inte animatör eller... Nej, okej. Så att jag tror det kommer komma säkert att man kan göra egna enheter och så vidare. Mm. Mm. Men kunde man ha dinosaurier, kör du? Ja, T-Rex var väl den senaste enheten som lades till då. Så det kan vara alltså en stor kötthög av dinosaurier i slutet? Om man vill. 50 000 T-Rex versus Chuck Norris kan du ordna till exempel. Nej. Chuck Norris finns som en enhet och han är typ oövervinnlig. Men det förstår väl alla att det går, det finns ju bara en Chuck Norris. Exakt. Sen kan du ha 50 000 Chuck Norris, så det spoilar ju lite själva upplevelsen, men vad fan. Är det inte det som spelet som kraschar om du slår Chuck Norris slåss mot Chuck Norris? Jag har inte testat, så det måste jag nästan göra. Det är någon, att spelet kraschar då och får en varningstext och säger att det går inte att beräkna eller något. Chuck Norris. Ja, men jag måste, är det här värt att köpa? Jag menar, det är ju ändå early access, så att säga. Ska man vänta eller ska man köpa nu? Liksom, eller? Jag skulle säga att det är egentligen YouTuber/streaming-spel. Det är så här, jag tror det är Total Biscuit eller om det var Jim Sterling som sa att det finns någonting som heter YouTube-bait. Det är ett spel som är bara till för YouTubers att ha roligt med, liksom. Precis. Så jag skulle säga att det är där. Så det är ingenting jag rekommenderar att köpa om man inte vill se en riktigt häftig optimering, i och med att det är 50 000 enheter på samma gång, liksom. Ja, men du, hur är det just prestandamässigt? Liksom, går det att köra på vilken dator som helst, eller snackar vi verkligen high-end-dator? För jag skulle säga att du kan ju välja själv antalet enheter på skärmen. Men jag skulle säga att jag har en 1 år gammal high-end-burk och jag får 10 FPS med ungefär 60-70 000 enheter. Okej. Okay. Mm. Det kräver sin dator helt enkelt. Ja, jag tror det är väldigt CPU just och inte GPU-krävande. Om det är förståeligt med det antalet enheter, liksom. Alltså, nu vart jag sugen på det där. Jag tycker om att mangla saker. Alltså, det här... Don't alltså, we all? Ja, du vet när du bara mosar in arméer. Det är egentligen det man vill. Varenda RTS, jag kör ju inte så ofta RTS, men när man väl har kört, kör jag så här rush, vet du, bara rushar. Och då är det bara för att jag vill se min stora armé bara går över området där det finns elakingar och bara gå vidare, och det är bara liksom skrot kvar. Så snabbt ska det gå, liksom. Så det här ser ju... Det är ju som egentligen en fight i Total War-serien, fast det är individuella enheter på ett annat sätt, liksom. Ja. Ja, men vad kul. Jag tror att... Okej, men du skulle... Det var YouTube-bait, så att säga. Oja. Bra. Men då hoppar vi vidare till nästa faktiskt person här. För vi har nämligen Max som har spelat Endless Space 2. Ja, då går vi från lite strategi till strategi i rymden då. Hur bra är det på den skala då? Det är faktiskt väldigt bra. Det är ju ett spel som har funnits i Early Access som precis nu har kommit ur Early Access och faktiskt släppts på fullt. Vad gör man då? Du väljer en ras och så försöker du dominera galaxen eller bli vänner med allihopa eller köpa ut allihopa eller få så jävla mycket science att du kan bli datorer och behöver inte bry dig om det fysiska. Okej, men det är 4X-spel, precis, typ Stellaris. Precis, de 4X-en. Och jag tänker på spår helt plötsligt. Det som är lite unikt med... Det finns ju, det här är ju Endless Space 2. De har gjort tidigare Endless Space och sen gjorde de Endless Legend som var lite mer fantasybaserat. Och de streamlinar 4X-spelen ganska bra. Varje spel de släpper så hittar de på någon ny så här klurig bra sätt som känns... Men det känns nytt och liksom lätt åtkomligt på något sätt. Okej. Det enda som är besvärligt med dem är att... Det som är både intressant och besvärligt är att alla raser man väljer ju en ras som man spelar som, de är väldigt olika allihopa. Men ser man då redan innan så typ, de här, de är bra på det här men dåliga på det här, eller är det bara att man liksom känner av det efter spelets gång liksom? Ja, om man säger, du väljer mellan så stor, du kan ju ta typ The Human Empire som är väldigt mycket propaganda men egentligen är väldigt industriella bara. Då får de, ser man liksom att, ja men för varje industri du skapar så får du lite bonus på något annat och sånt där. Men som de som senaste som jag inte hade sett nu som kom ut nu när spelet släpptes var tvungen att prova, det var ett folk som är ett gäng i trän. Som sig bör. Ja, och de lever liksom fridfullt på sin lilla planet och bara har massa introspekt och alla ligger och sover och sen så kommer det några och kraschar där och det är några aliens som jagar en annan alien som råkar krascha på den planeten och då vaknar de och ser, vad fan finns det annat liv i universum? Vi som bara har liksom hållit oss till vår egen lilla planet och haft frid och fröjd, vi måste ju visa alla andra hur det är att ha frid, så nu ska vi gå ut och liksom peaceful The Galaxy. Nej, inget bråk. Nu får ni sluta med det här ungefär. Mm. Så det är mycket diplomatisk ras och pacifister allihopa. Självklart så är de väldigt ekologiskt tänkande. Mm. De är väldigt mycket, eftersom att de är trän, så de är inte jättehype på det här med tung liksom, industri. Och... Men hur tar de sig ut i rymden? Alltså, det är det. De har bara inte haft en anledning att åka ut i rymden. Så de bara, fan, vi måste ut i rymden. Ja, men då bygger vi ett par rymdskepp. Så är de ute i rymden ungefär. Okej, okay. Det är inte så här typ. Men ja, jag tänker ecologic liksom. Och sen så gör de värsta så här space traveling. Ja, och de får det att gå ihop lite sådär. Man blir lite orolig såhär. Är mina skepp byggda av träd? Och så skjuter du laser på dem och raketer. Borde inte de brinna upp så? Men de är väldigt, väldigt high-tech och väldigt visdomsfulla. Mm. Men det intressanta är att de entwinar stjärnsystem. Vanligtvis åker man tar ett litet koloniskepp och säger man, jag kan bara bo på den här typen av planet. Då åker du iväg med ditt lilla koloniskepp och säger, här ska jag bygga en outpost. På det här så skickar du iväg ett Vineship som bara kan då ansluta sig till ett närliggande system. Så du måste liksom sprida ut dina rötter över hela systemet och så. Så att de fungerar. Så fort du har entwinat ett system så kan du automatiskt gratis kolonisera alla de planeter som du kan bo på där i. Och det där är bara en av alla de här raserna. Det är bara en av raserna. Vi har inte ens talat om rymdvampyrerna som inte vill bo på en planet. Utan de bor i stora arkskepp där uppe. Och sen så måste, för att få ny population, så måste man då åka till en annan planet där det finns folk och abdukta människor som de liksom gather essence från. Och de är extremt religiösa, de där vampyrerna. Religiösa vampyrer? Ja, de är jättereligiösa. De dyrkar ju de här... Hela liksom Endless-serien av spel går ju ut på att det finns den här rasen som de kallar för The Endless, som fanns för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan, men de har lyckats ascenda till Higher Plane of Existence. Mm-hmm. Och så ibland så hittar man ju så här relics av de här... Då. Men det finns ju den här rasen Horatio, som är då en... Jag vet inte, han var den rikaste personen i hela... universum, som lyckades hitta ett kloning facility från The Endless då, och han tyckte, vad behöver världen mer av? Mig. Så att han klonar sig själv, och nu finns det en hel ras som heter Horatio då, som är baserat på honom. Så det är en hel ras, det är en hel ras med en person som är bara klonad om och om igen, och han är lite jävligt. Ja, men, när jag spelade mitt första spel om de här träden, då var det, träden är alltid lyckliga. Man går och liksom, de är glada för allting, för det är peaceful och de får så jävla mycket bonus att de är ecstatic hela tiden. Och jag känner att nu drar vi upp skatten och träden älskar det. Åh, nu ska vi gå och skjuta på de här personerna. Åh, träden älskar det. Och vad jag än gjorde så var de skitglada. Så det var ju kul. Och så hade grannen med de här Horatio-raser då och tänkte, men diplomati och så. Det är bra diplomatiskt system. Du har en mätare som säger liksom hur mycket pressure du lägger på den här personen. Att, ja, men ger du han... Är du liksom, byter du ut saker mot honom på ett bra sätt, så att liksom du är, men jag behöver ingenting tillbaka. Då läggs det liksom en mätare av pressure, och då kan du demanda liksom saker från honom och säga det här att, ja, vi tycker att du ska betala oss så här mycket. Och liksom att det är ganska bra, för diplomati i 4X-spel brukar annars vara lite, ja, men jag chansar lite, se om de kommer tycka om det här. Här har de en väldigt klar mätare och ser vad de tycker om, vad de inte tycker om, och liksom du bygger upp och sparar och bygger en verklig relation. Och... Skulle du säga att det här är lika streamlinat som typ Civ-serien? Jag skulle säga att det här är nästan lite mer streamlinat för att vara i rymden också, för att det är väldigt, jaha, med så många unika raser att få det att funka. Men jag menar, 4X, för de som inte vet, det här är ju strategispel som är turbaserat då. Ja. Är det för vem som helst det här spelet, eller är det för en viss typ av spelare? Jag tycker att du behöver ha ett intresse av 4X, och det är nästan, tycker jag, för att spela 4X så behöver man ett litet intresse av det åtminstone. Man måste åtminstone vara intresserad av det. Mm. För det är fortfarande, även om jag säger att det är streamlinat, så är det fortfarande ett 4X-spel. Ja. Så att det går ju tyvärr inte att komma undan riktigt, men är man intresserad av strategispel överhuvudtaget så är det en väldigt rolig twist på det hela med många unika raser. Kul, kul. Bra. Men vet du vad? Då hoppar jag över till mig själv. Låter bra. Egoistiskt, som sig bör. Nej, jag tänkte bara ta upp lite snabbt Tales from the Borderlands. Det var ju ett spel som var gratis på det här. Var det Games with Gold? Eller var det på PlayStation? Jag sitter och kör båda de där. Jag vet inte vart jag kör den på. Men jag kör spelet i alla fall. Det är 5 delar. Det är så här episodiskt spel från Telltale då. Mm. Och jag vet inte, ni känner till Walking Dead-serien och det som de har gjort tidigare, eller? Ja. Ja. Har någon av er kört någon av deras spel, Telltale? Minecraft och Walking Dead. Ja. Minecraft, om inte jag minns mer, hade lite mer humor i sig. Det var ju väldigt kid-friendly. Ja. Den här Tales from the Borderlands är ju betydligt mycket mer humor än jag har sett någon gång i någon Telltale-spel faktiskt. Det är väl konstant. Man skulle kunna säga att det är en komediserie snarare än något annat, men lite äventyr. Du spelar egentligen som 2 personer som hela tiden ser saker ur varandras synvinkel på det sättet att först har du den här personen som heter Rys, som är en kille som jobbar för Hyperion, de här elakerna som finns i Borderlands-serien. Mm. Och han vill ju sno lite pengar och så, för han känner sig lite bedragen och så av The Corporation, så han ska sno en sån här Vault Key som det heter. Eller köpa sig en sån. Så han snor 10 miljoner från företaget och åker ner och ska köpa den. Tyvärr är det så att samtidigt som han gör det så finns det några con-artist även nere på den där planeten Pandora. Ledd av en tjej som heter Fiona. Som tänker ungefär samma sak. Hon ritar upp en Vault Key. Hon gör lite så här med hjälp av sin syster och sin fake pappa. En helt annan historia. Gör jag måste bara fråga vad ordet är fake pappa. Finns han inte på riktigt? Han är inte kanske deras riktiga pappa. Men, nej, han är styrpappa. Lite ordmärkerier, jag ber om ursäkt. Men. Nej, jag är lite luddig för han är inte ens där heller egentligen. Ja, men adoptivpappa då kanske? På ett ungefär. Ja, nu förstörde jag din utläggning här. Men. Nej, det är lugnt, Men det stämmer bra. Han är, man skulle kunna säga att han är adoptivpappa. Ja, det är mig veteligen. Men han stryker undan ganska snabbt i spelet på grund av att de blir tvungna att skjuta dottern. Men nu spoilar jag ju dem. Det är i första episoden. Så. Men hur som haver då, som sagt, de gör ju den här Vault Keyen. Det är ju ingen riktig Vault Key, för de vill ju tjäna pengar. Så allting slutar ju med att den här Rys kommer ner för att köpa för 10 miljoner den här fejkade Vault Keyen. Och de vill då ta pengarna och sticka liksom. Tyvärr kommer in en tredje part, förstör allting det här. Så att de blir strandsatta på planeten. Fiona, de här con-artisterna, de blir eftersökta. Och han som är från den här stora corporation, han blir eftersökt av det då. Så de måste arbeta tillsammans. Och hela tiden så går det mellan de 2 olika personerna. Så i en episod så följer du Rys och vad som händer med honom. Och sen så följer Fiona under samma tid som det här händer med Rys. Så när han säger till exempel att det var nog 30 banditer. För man får spela han som att han tar sig an typ 20-30 banditer. Och sen ser man från hennes synvinkel och det var en snubbe. Liksom, det är sådana saker liksom. Ja. Hela tiden så bollar de så här. Som att hon säger, ja men du ramlade ner och du slog ju praktiskt taget. Du slog ihjäl dig. Mm. Men han bara, men jag står ju här. För det börjar nämligen med att de båda har blivit tillfångatagna av en elaking då. Så berättar de allt det här som man får spela i spelet. Dock är det just när jag sa spela spelet. Det är väl där som egentligen är den stora minuset kanske med det här. För det är inte så mycket spel i det. Det här, om man gillar story, om man gillar komedi och lite äventyr och så. Då är det här absolut någonting man måste ta sig an. Men om man faktiskt tycker om att ha spelelement, alltså så här, riktigt en mekanik och köra och styra en gubbe och så. Det är extremt lite av det. Det är kanske en sektion. Det är typiskt Telltale. Ja, ja så. Precis. Så man bör vara redo på att det är mer av en berättelse som man, en interaktiv berättelse på sätt och vis. Där du har en del ställen där du faktiskt får styra och hitta lite saker i miljöerna. Men det är ingenting som du kommer aldrig missa någonting. Du väljer kanske att missa några små saker, men du kommer alltid kunna gå vidare. Du kan egentligen till och med i vissa delar inte ens välja några val utan bara låta tiden gå och klara hela uppdraget om det är så. Men de här valen som man gör när man pratar med olika personer, precis som i de tidigare Telltale-spelen, så ger det lite olika konsekvenser på hur de andra karaktärerna ser dig och så. Så det är ju kvar då, så det gäller ju att vara aktiv på det sättet. Jag skulle säga att det är ett väldigt bra spel. Väldigt, väldigt underhållande, och gillar man lite råbarkad humor i så här äventyrsvästern setting med lite twist på, då ska man definitivt se på Tales from the Borderlands. Så. Jag vet inte om ni har några frågor på det här, för annars tycker jag vi hoppar över till Figgen igen. Mm. Jag har två frågor här som jag skulle... Har du två frågor? Ja, ja. Max har alltid frågor. Det ena är på längd och hur många då episoder det finns. Det är väl, de kan väl gå ihop till en fråga då? Det är fem episoder och cirka 2 timmar per episod. Okej, okay. Ja. Bra, då har jag inga mer frågor. Så det är ganska snabbt att ta sig igenom. Mm. Sen kan man förvisso, det är klart, det finns, på varje episod så finns det en session oftast där man får gå runt och leta miljöer och så. Och den, jag menar, gör du den jättelångsamt så tar det säkert en 30 minuter till. Ja. Så, se upp. Player Unknown's Battleground, Figgen. Vad gör man och är det så bra som alla säger? Kortfattat till att börja med så är det ju en kille som heter Player Unknown, eller han heter inte det men han kallas det, som gjorde en mod till Arma, och sen tog H1Z upp ett upp honom för att göra H1Z ett King of the Hill, och det är ju precis som det låter, man är King of the Hill, det vill säga att det finns en kulle, eller vad man ska säga, som man ska slåss i, och det är ju lite Battle Royale över det hela. Ja, just det. Han bröt sig loss därifrån och startade egen studio och skapade då spelet PlayerUnknown's Battlegrounds, där du är på en fiktiv, jag skulle säga östeuropeisk ö, där du och 100 andra landar med fallskärm utan någonting på dig i princip. Okay. Till skillnad från till exempel DayZ så finns det ingen matsystem eller sådär, utan det går ut på att hitta vapen så snabbt som möjligt, vapenskydd och... förnödenheter i form av healing. Sen så har du då den blåa cirkeln. Och det är då en laserstråle, eller man ska kalla det, som minskar den spelbara ytan hela tiden. Okej. Så att även om man är 100 pers så kanske inte ser någon på 20 minuter. Men i och med att den spelbara ytan minskar hela tiden och är utanför den så dör du. Så till slut kommer du träffa på människor. Så det är alltså som ett gränsområde som långsamt blir mindre, inte själva ön fysiskt. Exakt, utan det är ett gränsområde, och den där är random, så att man vet aldrig liksom vart det slutar. Och det här kan du köra i, antingen kör du ensam och försöker överleva 1 mot 100, eller så kör du 2 stycken, 3 stycken eller 4 stycken då. Och kör du 3 stycken så hamnar det också på servrar där till exempel 4 stycken kör ihop. Okej. Okay. Men är det då att om de 3 kvar då, vinner de då liksom? Eller måste de 3 slåss sinsemellan på slutet? Nej, utan det vinner, det är lagbaserat, så att överlever ditt lag med 1 så vinner hela laget liksom. Mm. Och jag skulle säga, jag är inte jättemycket för sådana här, jag älskade ju DayZ. Och det fanns vissa DayZ-moddar som hade liknande element. Men det här är så lätt och hoppa in i, och det är tillräckligt mycket skill versus randomness för att det ska bli otroligt roligt, och det dyker upp såna här absurda situationer som man tar med sig. Alltså det är sällan ett spel, känner jag, man tar med sig en story som man gärna vill återberätta till andra. Jag tycker DC hade det och även det här har det. Och bara som exempel då så har jag en polare som kallas Polski Pies, polsk hund för de som vill ha översättningen. Han sitter inne i ett badrum, ser en kille, skjuter på honom men missar, och tänker att jag slänger ut en granat. Missar den så det nästan träffar hans teammate, säger spring, och båda två sitter inne i badrummet. Sen börjar det langas rökgranater till höger och vänster, och hela badrummet är rökfyllt. Och sen låter det bara boom, boom, boom, boom. Och då kastar folk frag grenades. Och det slutar med att det kommer in en kille med en Uzi som är ett jättedåligt vapen, men tar ut båda två liksom. Och man måste se det för att liksom uppskatta det. Men det blev en sån här bra story moment liksom. Det är filmiskt moment av det hela. Jag tycker det som jag antar är roligt, att du hela tiden tvingar ju på varandra att hitta upp varandra på något sätt. För även, du kan säkert kampa ett tag liksom, men förr eller senare så måste du röra på dig. Du måste ta ett initiativ till slut liksom. Och det är även så att det finns en röd zon också som flyttar sig på kartan. Och det är i princip en airstrike. Så att ligger du ute i skogen för länge så till slut får du en bomb i huvudet. Okay. Och det är inte så trevligt. Ja, men det är ju bra att de har den funktionen, tycker jag. Faktiskt. Då tvingar du verkligen folk att tänka till. Ja, men det här kan inte vara för länge. Ja, och det visar ju också att det finns personer i det här området. Liksom, för alla andra spelare ser det här på sin karta. Då. Ja, just det. Ja. Men det här är ju early access fortfarande. Vet vi när det kommer komma eller något? Har det sagts något om det? Eller alltså nej, det uppdateras ju nästan varannan vecka. Med så här performance updates och ibland något litet item och så vidare. De har sagt, jag tror det, de ska vara klara inom ett år så att säga. Och det här kom ju för 2-3 månader sedan då. Jaha, ja, men det är ju inte alls så farligt. Mm. Med tanke på hur det kan vara för övriga early access-spel. Oh, ja. Men hur flyter det på det? Hur ser det ut och hur flyter det på din dator då? Jag skulle säga, alltså, det är lite det här med, alltså, det känns lite Arma-aktigt. Det spelar inte så stor roll hur bra dator du har, utan vilka inställningar du har. Arma kan ju vara så att även om du kör på lägsta så får du 30 fps och så bara ändrar du någonting litet fast till det bättre så får du mer FPS. Så det är lite så här random-aktigt på det sättet. Men det har också lite med servrarna och har du tur att hitta en... när du söker spel så blir du slumpmässigt inkastad i en server. Och vissa är kassa och andra är bättre liksom. Men ur klientperspektiv så skulle jag ju säga att det är... För att vara 100 pers samtidigt på en server så är det oerhört bra. Alltså jag har ju sett mycket av det. Eller jag har inte sett så mycket av spel. Jag har sett lite grann. Men jag har sett som FZ till exempel. De har ju haft som har kört lite och så. Och jag tänkte, fan. Det är så många som pratar om det och så. Så man har blivit sugen bara för att det är så många som spelar. Det vore kul att testa liksom. Men är det värt att köpa nu alltså redan? Jag skulle säga, ja det är värt att köpa om du har några att spela med. För att ligga ensam i skogen är inte så roligt. Men har du vänner som du vill ligga med, håller på att säga, i skogen? Yes. Vill du ligga i skogen med vänner? Nej, okej. Har du vänner som du vill slåss med? Funkar inte heller. Vill du slåss med vänner mot andra så är det väldigt, väldigt bra. Du ska spela helst minst 3-4 stycken. För det är då du får de här riktiga story-elementen. Även om det inte finns en story då. Ja, onekligen intressant måste jag säga. Jag vet inte om någon, är det här något ni andra har funderat på? Jag har sett, jag tittar på ett gäng som heter Hat Films. De är del av Yogg's Cast. De har spelat en hel del, de slängde nyligen ut det. De har streamat det väldigt mycket. För det här är också ett spel som jag har sett väldigt många YouTubers ta sig an på och streamers då. Och då gjorde de en compilation nu på Funny Moments på just sådana här moment där de sitter 4 stycken i ett hus och verkligen... Det är någon som de sitter på en övervåning och så kommer det upp några för en trapp där och de börjar liksom skrika, det kommer de för trappen! Och ska skjuta på dem och så ska de kasta granat och visar att det är en smoke grenade så nu är det rök överallt. Så kommer det upp en molotov så brinner det i hela trappen och så blir någon skjuten och de står och skriker åt varandra att kan man ressa honom och liksom gå ner och hjälpa upp honom och så håller jag trappen och så springer de och så kommer det upp ett gäng och till slut dör alla för så skriker alla på varandra bara. Det är mycket skoj. Okej. Ja, men det är i alla fall en rekommendation egentligen då från din sida. Ja. Oh ja. Okay. Då så, vet ni vad? Då tycker jag vi tar och rundar av ju Spel i fokus. Och så hoppar vi över till nyheter och lämnar över till den om så väldigt pratglade norsken. Danny? Ja. Jo. okej då. Jag kan väl prata lite grann den här delen också. Du kan det. Ta inte i så du spricker nu, norskis. Nej, okej då. Nej, vi kan ju ta och hoppa lite grann till nyheter. Vi fick ju idag, så fick vi ju från Ubisoft den nya Far Cry 5 trailen här. Ja, just det. Sluta bit på tungan, figgen. Sluta nu. Ja, yeah, okay, där vi får se var det utspelas. Utspelas i fiktivt, fiktivt del av USA som heter Hope County i Montana. Där en väldigt idyllisk liten litet samhälle där det uppenbarligen finns en domedagskult som heter The Project of Eden's Gate, som leds utav Joseph Seed och hans galna syskon. Alltid kul. Mm. Och du kommer dit och ja, rör om lite grann i grytan, så som man alltid brukar göra i Far Cry-spelen. Ju. Vad tyckte ni om den, ni som har sett den? Ja, jag tycker den är nästan lite underbar. Det här, där just announcement-trailern, när musiken slår igång, den här glada country-musiken, och man ser någon bejagad av en björn precis, och folk kryper och blir skjutna i huvudet. Det är, ja. Men det är på något sätt Far Cry-humorn, skulle ja, jag vilja precis, säga. Ja, precis. Verkligen. Någonting jag läste förut var också att det här blir första Far Cry där du kan modifiera main-karaktären. Ah. Så du kan både ändra liksom, hudfärg och liksom, kön och så vidare. Liksom. Okay. Men någonting jag också har märkt är ju antalet butthurt människor över här. Jaha. Ja, amerikanerna finns, då? Jag är inte amerikaner generellt, utan jag skulle vilja säga att det är de som klär sig i brun skjorta. Som är lite upprörda över att du dödar vita kristna. Mm. För att jag menar, vi har ju aldrig dödat folk från andra religioner i Far Cry-spelen till exempel. Nej, det händer ju inte. Så att de är väldigt kränkta över det här i alla fall. Och jag även, det jag har läst också är att huvudkaraktären vet man inte än hur han kommer dit. Eller han eller hon då. Mm. Men att man är någon typ av vice deputy polisroll liksom. Så det jag har bara scrollat igenom Twitter under dagen. Mm. Mm. Ja, jag sitter och tittar lite på de här screenshotsen som finns där man kan till exempel flyga sådana här flygplan, sådana här typ crop, vad heter det? Mm. Crop duster. Ja, precis. Sådana typer av flygplan. Och så lite sköna nutida liksom härliga fordon, så här typ så amerikanska pickups och sånt. Jag såg den i trailern och tänkte, fan vad kul, de vågar sätta, egentligen är det lite halvvågat ändå, sätter i staterna. Mm. För att du, jag menar, de skjuter ju bokstavligen hillbillies hela tiden. So? Så, och det finns ju hillbillies på riktigt liksom. Och jag tycker det är bra, det behövs. Ja, men det, liksom det jag skulle vilja säga, araber och sånt. Säga om Ubisoft är att säga vad man vill om dem som liksom, vad ska man säga, businessmässigt. Mm. Men de kan också ta väldigt fega beslut samtidigt som de är enormt experimentella liksom. Mm. Om man tar Far Cry Primal som kom från ingenstans till exempel. Ja. Men samtidigt så är det precis som alla andra Far Cry. Jag älskar Far Cry, men det är precis som alla Far Cry. Mm. Men det är på stenåldern. Mm. Och det här blir precis som alla andra Far Cry, fast då i USA. Mm. Och alla Assassin's Creed är som alla Assassin's Creed minus något av spelen när man åker båt liksom. Men det är liksom, de har sin formula, men de vågar också ta sin formula storymässigt ett steg längre och göra ganska bold stuff, i brist på svenska. Det är ju verkligen en stark fördel de har på det sättet, i och med att de har den här fasta formulan och spelkonceptet rent generellt så är det ju egentligen bara att leka med idén. Okej, om vi försätter det i det här och så trycker vi lite på storyn på det här sättet. Vi har ju redan själva motorn och allting, eller vi kanske kan uppgradera lite. Det ger dem så mycket mer möjlighet att faktiskt leka med konceptet på storymässigt och så här på ett helt annat plan. Det kanske de som måste börja spela till från grunden eller något liknande. Så det, ja. Det jag kan säga att det jag var besviken över är ju att jag har ju pushat, det låter som jag har väldigt mycket clout hos Ubisoft. Men, har du inte det? Nej. Inte än. Men jag vill ju ha Vilda Västern-miljö. Det var ju där folk trodde från början, från första. Ja, exakt. trailern. Och Ubisoft skickade också ut i början, eller om det var i mitten av förra året efter Far Cry Primal, en undersökning. Undersökning, just det. Där man fick välja, såhär, vad vill du se för typ av miljö? Och jag tror just Vilda Västern blev väldigt högt i topp, men sen så har de liksom kompromissat lite och då tagit det är Vilda Västern, men i en modern setting. Precis. Ja, jag tror faktiskt att det var tur för dem på ett sätt att det inte var Vilda Västern, med tanke på att Redemption 2 kommer nu till våren, eller ish. Den är svår att slåss med. För det är väl också springa runt på kartan och samla pluppar. Yes, och, det, är exakt, det är exakt samma. De har det är GTA på häst. Ja, det är GTA på häst. Sen skulle jag säga så här att det inte spelar så stor roll i och med att bara Red Dead Redemption kommer bara på konsol och vilka spelar på där liksom. High five. Ja. Men hur som helst, det var en jätteintressant trailer och vi är alla uppenbarligen peppade. Så vad har hänt med Norskis? Yes, vi har också att Microsoft stämmer nu en kinesisk webbsida för att de säljer... hur ska man säga det här bäst? Sidan är så att man kan in och köpa sån här in-game currency och sån här specialobjekt, men att problemet är att när du köper någonting där så är det ett konto som blir hackat. Ett Microsoft-konto som blir hackat helt plötsligt. Och så blir folk av med pengar. Och det är folk blir liksom, hur går det här till? Det här är en utredning som de har varit på den här sidan sedan 2015. Den heter IG Sky. Och de tror att sedan 2015 så har de... gjort bedrägeri för cirka 2 miljoner amerikanska dollar, vilket för Microsoft är ju ingenting egentligen, fast det är ju de som får betala tillbaka till alla som har fått sina konton hackade. Och de har ju haft utredning sedan 2016, har de utrett där, och de har ju haft folk som har gått in och köpt saker på sidan, och där man kunde läsa i den här från dem är att de gick in och gjorde ett köp för FIFA points, och sen plötsligt var det ett 8 år gammalt konto som blev hackat och fick nytt lösenord, och sen kunde de gå in och köpa via där. För när man köper via den sidan så du betalar och så skickar de ut ett login och ett lösenord, så säger de liksom gå in, köp där du ska och sen går du ut därifrån och sen använder du aldrig den här mer igen, den här adressen igen, vilket känns ju väldigt så här, shady ju. Ja, väldigt skumt. Det verkar som de har en databas av just kontons lagrade. Problemet är att Microsoft vet inte hur de gör det här ännu. Det är inte de största frågorna som är att de vet inte hur de gör det. För de har tagit fram att de tror inte att det är de själva som sitter på alla de här kontona, utan det går ju att köpa på internet, så finns det ju ställen man kan köpa sådana här som de har skimmat och allt sånt där ju. Kreditkort och allt sånt där. Det finns ju, du kan ju få tag på vad som helst egentligen ifall du söker. Det är det enda de inte riktigt vet, men att de har nu stämt dem. Men problemet är att det är en kinesisk sida ju. Så de kan ju inte göra någonting egentligen från USA. Det enda de har gjort än så länge som jag har läst till är att de har fått att de har fryst deras tillgångar i USA. Alla deras bankkonton och sånt som är i USA. Det är det enda de har kunnat gjort än så länge. Vad de kan göra sen, som det är ju internationellt här, så det är ju frågan. Jag tror inte det finns så mycket de kan göra egentligen på den fronten ju. Men att det här är ju någonting som man inte vill ska hända ju. För det, som sagt, det är fortfarande det värsta, att de vet inte hur de gör det, vilket säger att de kan inte täppa igen något hål ifall det är någonting i deras system som är fel. Vilket, ja, jag tycker det är, och jag tycker det är så jävla fult för folk att göra sånt här. Jag skulle bli tokig. Jag skulle åka iväg en baseballträ och hacka på någon. Det finns... Ska du ta baseballträ till Kina? Åka till Kina och hacka på någon liten kinesa där. Okay. Give me my money. Taxi till Arlanda. Står i kön. Köper biljett. Väntar in i... jag vill gärna se också så här när gränsvakt. Okej, okay, what's your business here? I'm going to kill a mother... crap, Chinese that took my money. Where's my money? They took our jobs. Okej, Danny. Men vi får se helt enkelt om det blir lite updates på det här, vad det lider. Förhoppningsvis kommer de vart med. Ja, förhoppningsvis. Men ta den sista. Vi tar den sista, yes. Och det är att här nu i veckan så gick Roger Moore gick bort här nu efter en liten tids sjukdom. Han gick bort i cancer. Var ganska snabbt egentligen, vad jag läst mig till, att det var en snabbt insjuknad här nu. Men han var ändå 89 år gammal. Roger Moore, från han spelade James Bond, han spelade Helgonet. De mest prominenta rollerna som jag skulle säga, för mig då i alla fall. Mm. Snobbar som jobbar var stort också. Snobbar som jobbar för oss väldigt gamla människor. Tack. Och skubbar. Ja, du kommer ihåg det också? Eller? Ja, då. Ja, du är gammal. Ja, jag säger väl tack då för komplimangen. Ja. Ja, det är jättetråkigt. Såklart. Men, han fick ju leva länge då. Ja, om vi säger så här, han har ju haft en väldigt stor karriär och han har ju gjort så mycket, till och med Sir Roger Moore skulle jag ha sagt. Förlåt mig om jag är fel där, att han blev faktiskt dubbad där. Men visst, på ryska och... Ja. Sorry, han gjorde väl egentligen inte kanske de bästa James Bond-filmen. De var ju, även om jag tyckte om dem som barn, jag har ju sett om dem, de är ju vedvärdigt skrivna. Mm. Men han hade alltid väldigt bra karisma. Jag menar, jag såg faktiskt häromdagen, just när jag hörde det här, så såg jag andra avsnittet av The Saint. Mm. Som var ju svartvitt. Och det var lite udda, för det första han gör är att han bryter fjärde väggen i avsnittet. Och pratar till tittarna. Mm. Och sen så fortsätter avsnittet efter det. Jag bara, va? Och det var typ 60-talet. Jag bara, what the? Och det var ett ganska underhållande avsnitt. Skärmig och bra. Ja, det är jättesynd. Men rest in peace, får man säga. Yes. Alla ska vi den vägen vandra. Precis. Ja. Och sen har vi också det här som vi inte hann med förra veckan, är att Chris Cornell gick ju också bort. Väldigt, väldigt ungt, om jag får säga det själv sådär. Ja. 52 år gammal var han. Han var, för de som inte känner till det, sångare i bland annat Soundgarden eller Audioslave. Han var tillsammans med Nirvana och Pearl Jam 90-talets stora grunge-scen bekom. Alltså han var... Och apropå Bond så gjorde han ju faktiskt en Bond-låt. Ja, You Know My Name. Superb låt till Casino Royale, som för övrigt är den för mig då absolut bästa James Bond-filmen genom tiderna. Och där kommer mailen in. Ja, så... men hur låter det när mail kommer in? Jag tänker mig ett gäng papper som fladdrar sådär, men eftersom det är digitalt så, ja. Eller så den här gamla klassiska så här, you got mail. Ja, jag har inte den versionen. Jag har ju samplat in Danny så. Ja, det kommer ett mail. Om jag ska dra ifrån era lilla fjomperi för mail, så kan vi säga så att det är Två rätt stora personer som ändå gått bort. Båda har gjort mycket i sina respektive områden i alla fall. Ja, det jag ville komma till var, för mig personligen så var ju Chris Cornell enormt inspirerande, och så fick mig egentligen att börja sjunga, vilket jag aldrig trodde jag skulle börja. Det är på grund av han, för han hade en sån fruktansvärt speciell röst. Och det är egentligen bara att lyssna på vilken låt som helst av han, så märker man det. Att det är en röst som kommer att överleva även trots att han har gått bort. Det låter fånigt säga så, men jag tror definitivt att hans musik kommer stanna för evigt. Om vi säger så här, både Roger Moore och Chris Cornell lever vidare, ja, i deras verk. Det är bara att lyssna och titta. Yes. Bra, men från att vara så sombra så hoppar vi vidare till veckans diskussion istället. Och den här veckan är ju då framtiden för spelbutiker. Och hur anpassar de sig för den nya tiden? Det har ju varit en del nedskärning. Vi har ju märkt till exempel att Game har ju i praktiken försvunnit då från Sverige. Vi har kvar GameStop. Men hur ser det ut för spelbutiker i framtiden? Vad tror ni? Kommer de förändra någonting ytterligare? Eller kommer det se ut som det gör idag? Eller kommer de försvinna helt? Vad tror ni? Alltså rent spontant så tänker jag att de måste steppa upp sitt game på något sätt, för att jag har inte köpt en fysisk kopia sen 2003, och det var då Steam kom ungefär. Jag har kanske köpt någon, men det är väldigt få. Och deras enda selling point idag verkar ju vara att de köper in sig på spelen och kör sån här special Alltså du får en jävla kappa eller en armor med deras logga på i princip. Förhandsbokningsgrejer. Ja, exakt. Exakt. Det verkar vara deras enda USP då. Så att för min del så bryr jag mig inte om de kraschar. Om jag ska vara krass. Mm. Och det är jag. Och min senaste sak när jag var inne på GameStop och handlade någonting, det var inte spel utan det var liksom en figur, en alien-figur. Det var liksom inte spel utan det var liksom en figur jag var inne för att köpa där. Vilket också är liksom det som... jag och Fredrik var ute och åkte där och vi var inne på det igår var det. Och inne och kikade runt. Och 50% utav butikerna är ju nu bara såna samlargrejer. Vilket och nu snackar vi GameStop då. Precis, vi snackar GameStop. Ja. Där de har gått över mer från att 50% av butiken är ju bara samlar saker, vilket känns som att det är där de tjänar pengar på just nu. För att spel, ja, det är fortfarande... Det är väldigt dyrt tycker jag på dem. Du kan gå in på nästan en annan butik och hitta det faktiskt billigare. Ifall du går in på Mediamarkt och sånt där så kan du få dem för lite billigare i alla fall. Men att det vi har märkt ju på sistone att först var det bara spel och nu har de liksom blandat ihop det med samlarsaker, vilket är ju rätt inne nu ändå ju. Mm. De försökte ju med den här andra butiken, kommer inte ihåg vad den hette. De hade ju en butik till. Ja, precis. Som var bara inriktad på merchandise och collectibles. Mm. Men det gick inte bra för den, så därför har de ju merchat det med sin spelbutik. Med att spelen i sig verkar inte gå. De får inte in marginalen ordentligt. Det är därför de har så höga jävla kostnader på spelen. Mm. Men ett så kallat recycled spel, alltså reaspel, kostar lika mycket som ett nytt spel gör på typ Elgiganten liksom. Mm. Eller Webhallen eller vilken affär som helst. Mm. Man tänker, okej, ja. Om vi säger så här, jag har faktiskt sett spel som har varit i de här reabingarna som de har ibland som var dyrare än det Sprillans nya spel som står vid sidan av. Jag bara, det är inte så svårt val vilken jag tar. Sprillans nytt, tack så mycket. Men hur är det med dem? Och alltså, det kanske kom fram tidigare under det här avsnittet, men jag är inte så mycket för konsoler. Mm. Hur är det med begagnat marknaden och konsolspel? Det är ju lite det som de egentligen fokuserar på om vi ser till GameStop då. Det är ju det som de har... Det är så på det sättet kan de faktiskt få in. För jag menar, folk kommer och lämnar sina spel. De ger dem en 50-lapp för 10 spel eller någonting. Och sen så säljer de dem för 300 spänn styck eller 400 liksom. Så, man får ju inte vara... det är ju faktiskt så att det är ju inte alla som oss som sitter här som är så här ybernördar liksom. Som kan det här, typ, vi hittar webbhallen, vi hittar alla butiker. Mm. Men jag menar, gemene man, mamma och pappa liksom går ut, ja vi hittar ett spel, det här... Morföräldrar som köper julklappar. Ja, precis. Så varför inte ta ett sånt spel liksom? Så det, jag tror det är där de har, och det är den vägen det går tror jag, med mer har begagnat marknaden så länge inte Microsoft eller Sony säger, men nu ska vi sluta med sånt. Men har jag fått för mig att även, i och med att jag inte är så insatt då, men även konsolspelaren blir upplåsta till varje individ med olika typer av nycklar och grejer? Nej. Köper du ett spel så kan du köra vilket som. Det är ju bara ifall det är liksom, ifall det är sådana spel som har med koder och sånt, de är ju liksom körda. Då får du köpa liksom på marknaden då. Hur är det med multiplayer då? Alltså, för där vet jag att jag har haft några Xbox-spel som har varit liksom så här registrerade i en nyckel för multiplayer. Ja, men det är också, det är ju, de var ju inte Season Pass, vad fan hette de för någonting? Jag hade det på något spel. Multiplayer-nyckel liksom. Var det något sånt där. Vilket jag tänkte var liksom, jag kollade upp det, för jag och brorsan tänkte köra ett spel tillsammans. Då var det liksom såhär, aha, vi måste köpa det här för 90 spänn för att kunna köra co-op eller multiplayer. Okay. Det var liksom, what? Men det är inte något som är rent generellt. Nej, det är inte rent som generellt. Nej. Utan de flesta multiplayer, det spelar ingen roll. Det är att du har guldkonto då. Att du har, så det är det enda. Okay. Det är ju bara vissa som har. Men de har ju tagit bort det mest utan för att det blir så mycket backlash över det där. Samma sak med Season Pass har ju fått väldigt mycket skit. Så att de tycker att man får inte ut någonting för pengarna. Ubisoft tror jag har nästan tagit bort det mest utav sånt där. Att det ska vara betala för att kunna få köra liksom, multiplayer och sånt där. De är väl mer kända just nu för mikrotransaktioner istället. Alla är kända för mikrotransaktioner. EA framförallt. Yeah. Jesus. Men frågan är ju, hur kan de komma till att förändra sig i framtiden då? Finns det någonting de kan addera på det här? Något de kan utöka på sina redan satta koncept så att säga? Ja, alltså på grund av, problemet ligger ju att de måste ju ta ut en sån saftig summa på spelen nya och begagnade, för att de får inte liksom den marginal de behöver för att det ska vara värt det för dem ju. Så därför känns det som att de måste göra någonting nytt där egentligen. För att, som sagt, vi har Mediamarkt, vi har Elgant, vi har alla de där. Där kan du få spelen betydligt billigare. Jag har till och med varit inne på Coop och hittat en del spel. Så jag bara, oh, det är typ betydligt billigare än GameStop. Vilket känns lite udda att gå in på ett Coop och köpa ett spel. Så där, men att... Ja, men det blir väl mer och mer mot det med tanke på att... Det är som sagt, som ni sa det här, det kanske morföräldrarna liksom som ska... köpa ett spel till någon sån där som inte har liksom know-howen att köpa online, för att även alla konsoler har ju liksom hela PlayStation Store och Xbox har ju också en online store som det bara är liksom att köpa spelen är nästan lättare där. Mm. Liksom men det kommer ju bara kunna hålla i en 20 år till, för sen är de morföräldrarna liksom passerade, om man ska säga det. Ja, men så kommer nästa generation som vet hur det här liksom, hur det funkar med de här grejerna. Så att jag tycker det är... Då förstår man ju att det är jättesvårt för en specifik liksom, butik där du måste ha... du måste först betala för att butiken ska få stå där. Du måste ha någon form av hyra oftast för att liksom ha butiken på plats där. Och så måste du ju ha personal som står just i den butiken. Men på Coop så har du ju personal som står ändå i affären ändå. Så det är bara att det finns spel där också. Är ju liksom, det kostar inte så jättemycket extra att ha där. Nej. Jag skulle vilja ställa en ganska öppen fråga då. Alltså, istället för att säga så här, vad skulle spelbutikerna behöva göra för att överleva, så skulle jag vilja säga så här, behöver vi spelbutikerna? Jag tror inte det. Det är möjligt, som du nämnde det här med de här collectibles just nu, att åtminstone de har slagit ihop dem. För att när jag tänker med spel, då känner jag att jag vill inte gå in i en GameStop för att köpa ett spel. För att jag får liksom, öppnar jag Steam så får jag, ja men där ser jag vilka spel som jag tycker är intressant. Och de är också, de har ju börjat med liksom, ja men vi tror att du kommer tycka om de här spelen på grund av tidigare köp. Och de stämmer oftast ganska bra ändå. Och då känner jag att, ja men här får jag en bättre bemötande liksom personligt, som att, ja men det är vad jag tycker är intressant. Och sen att, för att jag ska kunna gå in på ett GameStop, så känner jag att ja, men här är det nog intressant kanske. Jag undrar om de har liksom ett litet gosedjur eller något sånt där skojigt som man liksom, ja, men den här skulle jag kunna ha på en hylla hemma. Det är ju mer för just collectibles och kanske en rolig affisch eller något sånt där. Men då känns det som det skulle kunna vara ett koncept som hade funkat i Stockholm, Göteborg, Malmö. Mm. Där det finns en liksom population som är tillräcklig för att det kanske skulle kunna gå runt. Om vi tar som här i Örebro, vi har två stycken GameStop, en mitt in i stan och sen ute på en stor marknad utanför. För vi hade ju för ett par veckor sedan att de skulle ju dra ner på butiken, de skulle stänga ner lite grann för de, på grund av att det inte går så. Jag trodde på direkt att men då ryker väl den ute i Mariberg eller den inne i Örebro på direkt. Jag tror att mest är den inne i Örebro. För det är ju någonting som vi har diskuterat förut, att de skulle ju dra ner på allt det där. Vi har inte märkt av det än så länge, men det kommer skall, antar jag väl. Ja. Men samma sak. Det jag tycker att de ska göra, det är att fortsätta ha de här extra grejen, samla figurer, gosedjur och allt sånt där, för att det hittar man ju inte var som helst ju. Det är väl typ ifall du inte är i Stockholm eller Göteborg eller Malmö sånt där, då hittar du inte så jättemycket sånt. Så där tycker jag är någonting som de ska fortsätta, för jag köper massvis med såna saker, jag har bröder som samlar på grejer så. Ja, men då är ju precis som den frågan som du sa, Figgen, där behöver vi ha spelbutiker egentligen? Spelbutiker per se behöver vi alltså inte. Nej, utan då behöver vi ju egentligen bara collectible affärer egentligen. Och om vi går tillbaka, vi har ju ändå så mycket online, vi har webbhall, vi har CDON och alla de där, och där får man, där behöver de inte ha folk som är inom butik, utan det är liksom på ett ställe. Om jag ska vara lite så här djävulens advokat, det är just det som jag var inne på, det här med det är ju ändå någonting med att gå och känna på kolla på utsidan på fodralet, prata med personal som faktiskt är kunnig, som kan där, för om du mot förmodan, nu leker jag med fördomar här, men säg att du bara spelar FIFA-spel hela tiden. Men du kanske känner att du vill testa någonting nytt. Du har inte koll på det andra där ute. De oftast på till exempel då GameStop, så är de väldigt så här öppna och frågar, och vad är du ute efter och sådär. Och det tycker jag, den service minded, det kan du ju aldrig få på Elgiganten på samma sätt, eller framförallt inte på Coop. Nej, definitivt. Men då skulle jag, nu är jag väldigt partisk, men då skulle jag tro att de flesta får sin information från, när det gäller nya spel och liknande, från till exempel YouTube. Och då får faktiskt en hands-on experience när någon annan spelare liksom, så det blir en form av demo. Precis. Som sagt, väldigt partisk, men jag är på samma spår, så att Ja, det, absolut. Jag tänker, det finns, just nu så är vi lite av en sån här period, eller den generationen du, nu då, det är inte alla som, för jag tror min generation, 70-talister, kanske inte lika mycket på YouTube som de 80 och 90 och en millennium. Jag skulle till och med säga att 80-talister är nog en minoritet, utan det börjar någonstans sent 90-talist-grej, ja, som kanske är stora. Mm. Så jag kan tänka mig att det kanske är vår generation behöver komma och gå lite, så att säga, för att det ska på riktigt faktiskt kännas av. För jag tror faktiskt att det är en fråga om tid, alltså när snarare än om. Det finns ingen anledning riktigt. Och är det så att du vill ha i framtiden de här specialutgåvorna och sånt, de flesta som vill ha specialutgåvor, de är väldigt insatta i det. Ja, och det de kan ju läsa det på internet, eller de kan ta reda på det med vad som helst. Det finns En flash jag fick precis i huvudet nu, som faktiskt där, talar till spelbutikernas fördel, är att om du till exempel som jag bara använder digitala utgåvor, så är det väldigt sällan jag spontan köper spel. Det är ju så här, streama sin rea och så vidare, eller så köper jag ett spel för jag vet att jag vill ha det. Men jag tror den funktionen en spelbutik skulle kunna fylla i så fall är ju att man glider in, tittar lite och sen plockar man upp ett spel och köper det, och lite mer spontant på ett annat sätt. Det har hänt några gånger när de har sina reor och sånt där. Det blir som en fysisk Steam-rea liksom. Men jag tror spontanköpandet är nog deras största spelintäkt, så att säga. Problemet är det blir ju mest när de har, för de har ju ibland sina, precis som alla andra Steam, alltså, de har ju sina reor, och det är liksom typ halva priset för en del. Men annars vanligtvis, man går inte in i en butik och säger, jag ska inte ha någonting, men oh, jag köper det här spelet, 599, som hittat. Det händer. När jag har köpt spel, då har det varit alltså sån här, bara för, ja, men jag har alltid velat testa det här spelet, jag har alltid velat köra det, men jag har inte aldrig blivit det kostar 90 spänn, jag kan väl slå till det. Det är liksom när de är, det är som jag tror vi har haft på någon recension och sånt där, när de är reabingarna eller något sånt där, köp det då, det är inte värt innan, så att säga. Nej, precis. Ja, nej, men hur som helst, den här diskussionen tycker jag har varit väldigt givande faktiskt. Det har varit mycket för och emot. Och är det så att ni där ute faktiskt tycker, om det här har Figgen helt rätt i, eller det här har Fredrik helt fel i, det här har Max helt rätt i, eller vem nu det må vara. Jag gillar att du leder tittarna och säger så här, Figgen är rätt, Fredrik är fel. Jag fick inte ens bli nämnd vid namn, så jag... Jag hann inte komma till det. Jag droppa. Men helt enkelt, hör av till oss på info@nordlivpodcast.se. Vi skulle uppskatta att höra från er, helt enkelt. Så, vi rundar av det där lilla ämnet där och hoppar vidare till övriga nördämnen. Och ja... Jag pratar ju redan, så jag kan väl lika gärna fortsätta. Go for it. Nej, Lego Batman The Movie har jag sett. En liten rulle med animerade Lego-klossar, tänkte jag säga. Ni känner ju till Lego Batman. Jag har ju spelat spel, så ni känner ju till spelserien också, eller hur? Yes, eller? Yes. Jag känner till lite grann. Ja, det räcker. Där de har gjort här, det kom ju en film som Lego The Movie eller något liknande för något år sedan. En riktigt bra film faktiskt. Det här är en spin-off på den då, för Batman var nämligen med i den filmen då. Det sätter lite av tonen på en gång, för man hör Batman från första rutan när han beskriver loggorna till filmen till och med. Han beskriver allting i filmen innan ens filmen har startat i princip. Och där sätter tonen för hur humorn är. Den är väldigt knäpp, kan man säga. Over the top. Men trots det så är det väldigt mycket fokus på det här med att vara ensam hjälte och klara sig själv. Och faktiskt lära sig att samarbeta med folk. Och framförallt, hur är det att ha en egen familj? Och vad innebär begreppet familj? Det låter så märkligt. Det är en tecknad, animerad film, och då tar de upp de här ämnena. Och han gör det genom att han sårar Jokern och säger att han inte hatar Jokern. Men förlåt om jag avbryter dig. Ja, och nu vill jag bara för alla tittare och säga, alla lyssnare säga att jag kan vara viss partisk för att jag har gjort reklam för just denna film. Så att jag liksom bara klärar det. Ja, det är bra, det är bra. Men jag har ju fått för mig nästan att det är en Deadpool för barn. Ja. Att det är lite fjärde väggen och det är en väldigt skruvad humor fast det är inte 18 plus. Absolut. Den här är ju faktiskt lite, till viss del har en lite vuxnare ton i skämten, men alla skämt är så pass dynamiska att jag tror att alla kommer funka på ungarna också faktiskt. Där de har är ju mycket referenser till saker. Det är mycket referenser till alla Batman-filmer som har gjorts. Även 60-tals Batman. Och allting görs väldigt effektivt och finesserikt. Alltså, jag måste säga att det här är nog en av de bättre filmerna jag har sett i år faktiskt. Jag har varit ganska förvånad. Ja. Eller menar självklart? Jag satt och tänkte, jag kan väl inte gå och snacka i podden om att Batman i Lego är en av de bästa i år. Jo, det kan jag, för det är den. Det är just bara det att, som sagt, det börjar ju med att de håller på att slåss mot Jokern då, och sen så sårar han ju som sagt Jokern och säger att han inte hatar honom. Och Jokern då vill ju straffa honom, så han kapitulerar. Han och alla elakingar. Så att Batman har inget att göra. Det finns ju inga elakingar, så alla säger, ja, men nu behöver inte vi dig, Batman. Det finns ju inga, så han går och sulkar så här. Och på den vägen är det. Det är ren och skär komik, väldigt finesserikt och väldigt, väldigt snyggt gjort. Det ser ut som det, jag kan inte tänka mig att det är gjort i Lego, men det ser ut som det är gjort i Lego. Mm. Så, jag vet inte, Danny, du om någon borde ju se den här, du som älskar Lego-spelen. Liksom. Ja, jag vet, du har sagt det väldigt länge. Så här. Det är en vacker dag. Det blir en vacker dag. Har inte kommit runt till den. Jag sitter fortfarande i hypen av att vi får ett nytt Lego-spel till hösten. Så. Ja, du ser. Men så Fredrik, du ser, det är helt okej att du sitter och pratar bra saker om en Lego-film. Jag sitter och är så här, nytt Lego-spel. Absolut. Lego-galning där. Yes. Bra. Jag vet inte om ni har några frågor på det eller något sånt, men jag är mer intresserad av att se den nu faktiskt. Ja. Gör så. Är det någon känd som gör röst för den? Sådär. Du vet du vad? Will Arnett gör rösten till Batman. Han har väl gjort han det har för, en ganska han har grovlig gjort, röst. Han har gjort det för det är intressant eller? Det här att, vad sa du? Har inte han gjort det till något annat eller också? Ja, han gjorde det till förra filmen. Okej. Okay. Men det som jag inledningsvis var lite så här, det här kanske inte funkar. Det att de har ju inte Mark Hamill som brukar göra rösten för Jokern, utan de har Zach Galifianakis. Och då tänkte jag, men det här kan inte funka. Men efter typ första tredjedelen så märker man varför de har valt den. För den komiska tajmingen sitter som en smäck, verkligen. Och den funkar på flera nivåer. Sen har de Michael Cera som Robin, som är helt galen för Batman, och sen Barbara Gordon som Rosario Dawson, och som Alfred har du Ralph Fiennes, eller Ralph Fiennes som man säger, vilket är en liten kul tidbit, för det är ju mycket referenser, och de har på de elaka sida faktiskt med Voldemort, men det får ni titta och se. jag är faktiskt in på IMDb nu bara för att kolla vilka rösterna var. Och då måste jag ändå säga att det är The Izzard som är då Voldemort. Och jag bara tänkte fråga så här, men va? Jag trodde, för jag lyssnade så jättenoga, men det låter inte som Ralph Fiennes från filmen. Alltså det kan inte vara han. Och det var ju mycket riktigt inte han. Utan det var, The Izzard som gjorde Voldemort. Fan. Se den bara, säger jag. Så. Bra. Jag måste ju då bara pausa där och säga att svenska rösterna så känner man inte igen någon. Nej. Om vi säger det här, den har så mycket komik i sig som är väldigt, jag skulle inte säga amerikaniserad, men det är mycket som, skämten har ju en komisk timing som hänger lite på den som gör det. Och den amerikanska, som förvisso är den enda jag sett, sätter den just som smäck, och det är svårt att translata sånt ibland. Jag kan säga att Jakob Stadell spelar väl Syraptor. Men i övrigt... Nej, jag har ingen aning vem Jakob Stadell är. Men jag hittade creditslista i alla fall. Oh. Men Chuck Norris var inte med i alla fall. Och inte heller en kötthög av dinosaurier. Så det är... ja. Men det får räcka med det där. Vi hoppar över till dig igen, Norskis. Med lite lyssnafrågor. Eller lite lyssnamejl för att vara... Säger det rätt. Vad har vi fått in? Yes, vi har ett mejl här från Adrian. Han skriver så här. Hejsan nördlivarna. Hej Figgen. Hej. Först en fråga till Figgen. Det har skett stora ändringar på YouTube. Men större påtryckningar från YouTube-kanalen med ovårdat språk. Snack som flaggats liksom av YouTube. Eller rätt sagt deras sponsorer. Har detta påverkat dig som svensk YouTuber något alls? Nu tycker jag förvisso inte att du direkt har för ovårdat språk. Det vet jag väl inte riktigt, eller något sånt. Det är mycket trattar hit och dit, men i alla fall. Men vore det intressant att få ett svenskt perspektiv. Så, har tratt eller visp fått dig att hamna i trubbel här nu på sistone? Nej, det enda jag har blivit på något sätt flaggad för det är att jag har använt dead i sökorden, så att säga, i taggarna. Och det var då jag spelade Dead by Daylight. Men jag sa så här till YouTube, det fanns en knapp som sa att vill du bestrida detta? Och då sa jag, ja, det vill jag göra. Jag vill kunna tjäna pengar på det här klippet. Mm. Och sen inom 12 timmar, vilket i YouTube-tid, det är ungefär som någon svarar på en mikrosekund. Då sa de, ja, men självklart får du tjäna pengar på det här klippet. Men det är en sån här automatisk algoritm som bara kollar igenom precis allt. Och sen så blir det vissa som blir mer utsatta än andra. Och jag antar att den kollar igenom ljud också. Och som svensk, även om du säger jävlar eller könsord eller whatever, så tror jag du är ganska safe i dagsläget. Utan det är just de som talar engelska, där det är mycket fuck och så vidare. Som de här röstrobotarna känner igen. Nu kan inte vi lägga upp den här på YouTube. Den här, nu den blir den flaggad. Ja, tänk om man har väldigt allvarlig svensk diskussion om hur facket går in och liksom ändrar saker. Kommer den bli flaggad? Och... Teoretiskt sett så är det en möjlighet. Men, ja, men det känns ändå på något sätt som att de till viss del faktiskt går manuellt in och kollar vissa. Alltså de är ju stickprover. Men det är en känsla jag har och ingen fakta. Men vad tycker du rent generellt om just det här som har hänt och så? Alltså, jag förstår ju liksom att, jag menar, YouTube är ett privat företag som meningen är att de ska vara vinstdrivande. Och börjar sponsorerna lacka ur av en fjantig anledning eller en allvarlig anledning, i vissa fall så har det varit båda och i vissa fall det ena eller andra, så är det ju självklart, det är deras plattform. Jag får ju använda den gratis och tjäna pengar på den. Så att egentligen ska jag sitta still i båten och hålla käft på ett sätt. Men på ett annat sätt så vill du gärna uttrycka det här nu, som jag är väldigt nyfiken på att höra här nu. Ja, på ett annat sätt. Så jag som kreatör gör ju så att de kan tjäna pengar. Alltså det är en symbios. Jag gör ju så de kan tjäna pengar på sin plattform. Okej, nu är jag obetydlig i det stora hela. Men om alla kreatörer stack, så kan inte YouTube fortsätta. Finns inte YouTube, så kan inte kreatörerna fortsätta. Så att det gäller att hitta någon typ av balans. Och det YouTube överhuvudtaget borde göra är ju att... men om vi anställer några som kommunicerar utåt... det är liksom, det räcker med en person som säger så här, det kommer en update nu och det gör det här och det här. Alla företag kan göra det utom Google ungefär. För de verkar bara vara engineers. Och det är så här, vi har gjort det här och det här och det här. Ska vi säga det till någon? Nej, de får upptäcka själva. ja, men det är lite så att alla är deras betatestare ungefär. Så att det är egentligen det enda jag håller emot YouTube som företag, är ju då att de är dåliga på att kommunicera ut och vara tydliga. Men de har ju också all rätt att stänga av alla som spelar dataspel till exempel, om de anser att det är rätt för deras plattform. För det är liksom så här, de är ett vinstdrivande företag och vill ha sponsorerna. Så att skulle de stänga av mig för att jag säger tratt, då får jag acceptera det. Jag menar, jag använder deras plattform gratis. Mm. Så att... jag tycker de har all rätt egentligen att göra vad som helst. Och sen kan jag självklart ha åsikter om det. Och kan framföra dem. Men det är också så att de har the last say. Och förhoppningsvis så tänker de att vi vill behålla kreatörerna. Mm. Samtidigt som att de vill behålla sponsorerna. Ja. I don't know if that made any sense. Men... That made totally sense. Ja. Så länge vi får behålla lite trattar och sånt på nätet så är vi nöjda. Då är det lugnt. Ja, yes. Jag får bara säga... Jag står på trattpartiet 2018. Får bara säga, jag får säga jag tycker om när du sitter och i bakgrunden och svär åt Whippet och dem hela tiden. De bara, håll tyst med din jävla tratt. Du är bara inne för att jävla så liksom, de bara, nu kör vi seriöst. Du bara, Whip, tratt. Jesus. Ja, nej, men jag tycker att det här är ju någonting som har pågått ganska länge nu, det här med YouTube, så att det är kul att få höra liksom från ett svenskt perspektiv som dels vi har ju språket liksom som de kanske inte går in och kollar som ingen utav er som jag tittar på kör ju liksom på engelska, det är ju ren svenska, precis som vi gjorde när vi hade vårt lilla YouTube-grej och sånt, det var ju ren svenska, så att det är svårare för dem att kolla ifall man sitter och är kontroversiell eller något sånt där. De kan ju bara titta liksom, men de sitter och kör GTA, okej, det är väl inget farligt. Men någonting som jag insåg nu, så kommer påverka, ett så har vi då liksom olika företagskulturer. Jag menar McDonald's Sverige och McDonald's USA tänker väldigt olika. Eller om det är Starbucks USA eller Starbucks Sverige. Så att jag lovar att Starbucks Sverige har inga problem att annonsera liksom. Nej. Utan det är ju egentligen, vad ska man säga, lokalavdelningar, även om Starbucks USA självklart är störst, så blir det liksom en lokalavdelning som säger nej till annonsering. Men sen är det också så, tror jag, att jag är med i ett YouTube-nätverk som säljer in annonser åt mig. Mm. Så att jag kan känna lite bättre än Googles default ads. Och jag tror att dessa nätverk kommer få en större makt, för de också har en möjlighet att kunna selektera på ett annat sätt och också ta in folk till sitt nätverk som de känner är sponsorstrygga, eller vad man ska säga. Så det är väl egentligen så det kommer gå, att har du inget nätverk så gäller det att du måste bygga upp en following, och då kan du gå med i ett nätverk så du kan få ads. Det tror jag är framtiden. Punkt. Yes. Mm. Bra, bra. Och börja skrika, åh, din Big Mac. Ja. Och så här lite text här, det här är sponsrat inlägg. Precis. Svär du någon gång som Björne? Björne använder nog bara ungefär som mig själv, i alla fall i offentliga sammanhang, jävlar och fan. Okej. Okay. Vad är det för jävla sak? det är väl det närmaste, tror jag, Björne svär. Ja, det är bra. Det är kanske bäst så. Kanske en egen kanal där faktiskt Björn använder könsord. En parentes på det är att jag har läst det här att Björne är ju jagad av SVT. Ja. Jörgen Lands ville släppa en special LP med The Best of Björne, men blir nekad på grund av att SVT äger alla rättigheter. Mm. Så jag hoppas ju liksom att citaträtt och att det så kallade Alfons Åberg-fallet skyddar mig. Och är det någon som från SVT, speciellt deras juridikavdelning, som lyssnar, så ignorera det jag sagt. Det här är en person som heter samma sak, som liknar en karaktär som ni gör, men det har inga som helst likhetelser med den. Exakt. Den är inspirerad av. Ja, precis. Inspired by. Exakt. Mm. Ska jag ha något mer? Eller? Yes, vi kommer här sen. Sedan en rolig om en fånig fråga / scenario för alla. Om alla hade personliga ledmotivslåtar, tänkkända låtar, som överstämmer med allas personligheter, vilka skulle det vara? Gör gärna på varandra först och sedan på er själva om ni har tid. I alla fall på det ni tror ni kan ge på. Tack för en superb podd, Adrian. Jag skulle ju spontant säga att det är svårast för mig i så fall att ge på er. Du kan ju ge på dig själv sådär. Skulle inte, och ifall du säger Björnes låt så du vet, nej, jag köper inte det. Ja, men jag menar, Björn är en schizofren del av min personlighet och inte mig, så att säga. Va? Dang, dang, dang! Min verklighet är förstörd nu, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Vad är verkligt, vad är sant? Bara för att vara läskig så min egen personal anthem skulle bli Creep med Radiohead. Åh, den är bra. Den är jävligt... Den är ju inte så munter. Nej, men verkar jag munter? Ja. Okej. Okay. Verkar ju alldeles bedårande, tycker jag. Äsch! Säger det till alla. Nej. Han säger bara till sådana som har samma namn som honom. Så. Så pass. Nej, men narcissism går för långt och du börjar tycka om andra med samma namn. Jag tycker du borde ha ledmotivet till Darkwing Duck istället. Det passar dig. Ja, men fast jag blir inte så farlig. Smyger fram ur rök och damm. Det första någonting sker. Han ser vad som händer. Nu ska vi inte fortsätta med den låten. Nästa person. Danny. Oh god. Yes. Jag kan faktiskt inte komma på någon som för mig själv. Om vi kollektivt försöker komma på en låt, vad skulle passa till Danny? Ja, det kom ni på redan igår kväll. Ja, jag tycker i alla fall att det passar väldigt bra med den där lilla låten ur Naruto Feeling Mode. Ja, just det. Den är så här. Mamma, åh. Oh. Så googla bara där ute, så här, Feeling Mode. Jag tror den heter så. Feeling Mode Naruto. Så det är Danny. Fooling är det väl? Fooling Mode är det, förlåt. Mm. Feeling Mode, det låter något helt annat. Ja, det är ja. Men du kom inte på något själv, vad du tycker? Nej, alltså det är så svårt att sätta på sig själv. Om jag skulle säga för dig till exempel, då skulle jag säga Darkwing Duck på dig. För det stämmer så jävla bra in på dig. Det är bara för han heter Fredrik, säg som det här. Ja, nej. Det är lite mer av Fredriks personlighet. Jaha, jag tror du skulle säga Bumbibjörnen, för det trodde jag skulle säga om mig själv. Nej, inte direkt. Och Max skulle... Eftersom Max är, man vet aldrig riktigt vad som komma skall när han är med, så skulle jag säga Sephiroths theme från... som är The One Winged Angel då, från Advent Children-filmen. För den är liksom mörk, den är brutal, och man bara... Kommer han vara liksom på sitt bra humör, eller kommer han vara på sitt vanliga humör? Men du, jag är intresserad av att träffa den här personen också. Jag måste faktiskt byta låt, känner jag. Jaha. Och det är från Timbuktus album Alla vill till himlen men ingen vill dö från 2005. Så tänker jag, det löser sig. Det löser sig. Det är jag om något. Betyder det att jag måste ta mikrofonkåt från Petter? Du behöver inte ta det direkt från han, utan du kan ändå låta honom bara... Men din slynge! Nej, jag skulle ta för mig själv, för jag älskar Sia. Och då skulle jag ta The Greatest. Ja, och gud, vad ödmjuk jag var där. Det är som om jag skulle ta I am the one and only, vilket jag tyvärr inte är. Eftersom jag är trilling så får jag aldrig vara en individ. För det är liksom, jag räknar, fort jag är familjevän och liksom så här, ja, men det är en av trillingarna. Jag bara, kan inte få mig en gång? Ja, okej. Men har vi sagt allas nu, eller? Har alla fått nu, eller? Alla har åtminstone fått en låt. Jag vet inte vad jag skulle sätta på mig själv, så att... Alltså, då tänkte jag väldigt länge. Ja, men Max, du får vara... Jag tycker du ska ha den här... Så fort du kliver in i rum ska det vara den här från Final Fantasy. Den här... Vinstlåten. Det är en vinst bara, jag kommer i närheten. Du kliver in i ett rum. Alla var vänster och bara... Max! Jag tänker genast... Jag tror det är Johan Glans som hade en grej för ett par år sedan just där. Tänk om man hade den här Darth Vader... temat varje gång man går in i ett rum. Ja, det är när han går in på typ jag tänkte säga Starbucks, men jag tror att han sa pressbyrån då. Och så bara, hej, hej. En kaffe, tack. Och så går han därifrån och alla reagerar på vem fan var det? Men Robby är inte med idag, men jag tänker att Beatles har gjort en låt som är väldigt bra för honom. Den heter I Am The Walrus. Den är helt knäpp. Jag vet ett band som gjorde en cover på den en gång i tiden. Ja, den referens tar ju inte. Men de talar vi inte om. Låter vi lämna otalat. Oj, nu är det internskämt här. Ja, internskämt. Ignore them. Det är en bra låt. Jättebra låt. Hade man, det är klart, man kan ju ta låtar och sätta på folk som man tycker det här är bara bra låt. Man kan ju dra till med vad som helst. Man kan sätta på Carl, True Colors från Phil Collins. Man kan ta... vad har vi mer? Vi har Lotta. Ja, men hon är ju Bohemian Rhapsody från Queen. Ju. Det... Ja, men det nej, nej, nej, nej, nej, nej, vad sa jag fel? Det är ju Killer Queen såklart. Finns det ingen hamsterlåt sådär? Det finns ju The Hamster Song. Där har vi Lotta. Och sen liksom. Hamstrar som dansar med massa gifs och grejer. Jag tror den heter Hamster Song. Ja, det är den. Det är en hel sida med 40 000 hamstrar. Hamster Dance heter den till och med. Det är Lotta i ett nötskal sådär. Lotta och Erik, vad säger Louise och Erik, de är ju tillsammans Careless Whisper och George Michael. De är så här softa och mjuka och alldeles gosiga. Jag tror du skulle säga alldeles, alldeles underbara. Har vi sagt alla nu? Nu har vi sagt alla nu. Det är vi någon tar som vi har missat. I alla fall och nöjer oss med det här för tillfället. Ja. Är det så att vi har missat någon i nördliv så kommer de säga det. Så vi kommer få ett internt brev. Sådär. Ja. Eller så säger du bara för att säga så har vi missat någon så får en highway to hell, punkt. Yes! Ja. Mm. Danny? Var det allt? Va? Nej, vi har ett till här som... Vi har ett till. Vi har ett till... Jag ska bara ta dra andan här nu. Jag behöver mycket syre för det här, tror jag. Så här. Det, okay. Det är från Supertackon, våran... Mm-hmm. Hej mina mednördar. Så mycket man vill skriva, så lite tid. Och bara titta på den texten jag ser framför mig just nu på monitorn. Jag tror inte du riktigt menar det där. Jag tror du har för lite... Jesus. Vi går vidare. Till att börja med, bra stuff i senaste avsnittet. Jag gillar er snack om hur spelserier förnyar sig utan att få små ynkliga fans att pinka på sig. För min del så ser bossarna på spelstudiornas pengar mer än att ge spelet värdigt slut. Jag menar, det finns miniserier och serier på tv som faktiskt planeras ut och har ett slut redan klart. Något sånt ser man fan aldrig hos spel. Vilket är väldigt sant. Sådär. Nej, dra ut på Assassin's Creed i 4011 spel och dryga ut på spelupplevelser med miljoner pluppar på en alltjämt växande karta så att alla OCD-nötter ska spolas bort ytterligare veckor av sina liv på att leta imaginära låtsasprylar, vilket jag gör konstant, så jag förstår inte vad du pratar om. Eller skopa upp mer skit i bajshinken som heter Nintendo. Åh, gud. Yes. Jag har mycket mer kvar. Det har 3-4 megatitlar som skits ut med ett par års intervaller. När Nintendo började så fanns det betydligt mer titlar att leka med från det direkt. Men idag så är det mildt sagt sparsmakat. Sedan har vi ioner med strategispel som kommer ut i ett konstant flöde bara för att någon glasögonbetrydd källarnörd inte vågar ut i dagsljuset. Sluta för fan. Ja, Max. Vad sa denna individ nu? Du kan få hans mejl sen. Ja, tack. Nej, för fan. Sätt ett jävla slut på era spel. Sug inte ur musten på varenda jävla framgångsrikt spel genom sjukt många uppföljare som bara svärtar ner originalspelet som kom. En gång i tiden var faktiskt Call of Duty bra. Idag vill ingen veta av det. I alla fall förståndiga människor. Det är mest 13-åriga konsolungar som kör det spel idag. Det konsumerar på samma sätt som EA Sportspel. Köp in, köp multi, kasta och köp nytt. Ge inte ungjävlarna sitt studiebidrag, då slipper vi fler Call of Duty-spel. Ja, det är bra sagt där. Det låter som en sur gubbe i en insändare. Åh, supertack om man håller på. Fuck it, nu får det räcka. Det här är bara mina åsikter. Ni vill ju ha sådana. Ni vill ha sådana, så här är de. Ja, precis, det är för mycket text här. Jag känner att mina ögon börjar bli fyrkantiga. Dessutom vill jag härma listan som ni la ut. Fredrik gjorde sin topp 50 betydelsefulla spel. Jag gör min topp 5 mest överskattade spel genom spelhistoriken. Okej, håll i hatten nu. Det här är bara hans... Alltså det här är... Ja, jag kan komma och reagera. Jag säger bara det. Ja. Nummer 5. Legend of Zelda och Adventure of Link till NES. Idag blöder båda ögonen och rektum vid tanken av att lida igenom dessa dravelspel. Låt det dö och försvinna. NES är skit. Face it. Oj. Vi får se. Jag skulle vilja veta vad Louise säger om det här. Ja, precis. Plats nummer 4. Final Fantasy 7. Töntig fjompberättelse och polygoner som pratar i pratbubblor. Ingen människa med sinnet i behåll orkar spela dessa fysiumna spela idag. Spel idag. Mm-hmm. Jag gör. Okej, okay, ja. Jo, jag känner mig att jag också körde igenom det och tyckte att det höll sig till en viss grad. Men ja. Tror att vi får en remake då snart, så vi bör inte sitta på polygon. Precis, fortsätt. Nummer 3, Neverwinter Nights. När BioWare inte visste vad fan det skulle göra med D&D så kom denna bajskorv. Varken detaljer eller snyggt. Usch. Okej. Okay. Nummer 2. Ja. Tyska peka- och klicka-äventyr. Är det en egen genre? Jag vet ja, inte. Det är ju det. Det är ju det. De gör ju skitmycket pek och klicka där nere i Tyskland. Kan någon inte bara spärra ner dessa Jusel Fritzl-människor någonstans så vi slipper mer av denna utgångna så kallade spelgenre? Eller objection, your honor! Eller låt... Jusel Fritzl var från Österrike! Ja, ja. Eller låt 50-plussarna leka med det på sina hem. Ja. Åh, jösses. Jag tror Rob skulle bli upprörd. Nej, han skulle bara himla med ögonen. Han har ingen reaktion på något. Nej, han skulle bara säga. Nej. Han skulle söka. Ja. Ta nummer 1. Nummer 1. Övriga JRPG-spel. Lär er hur fan man gör ett ordentligt stridssystem, spelmekanik, story, grafik, styrning och framförallt riktigt rollspelande. Sluta vara så jävla puttenuttiga. Vi är inte alla femåringar som gillar spel med abnormt dumma namn. Yeah. Alltså, det intressanta är att jag har inget att säga emot förutom Josef Fritzl-grejen. Oh, Gud. Oh. Han skriver så här. Så, nu fick jag bubbla av mig. Ta hand om er och sånt. Supertackon. PS. Kul att höra om Nordic Game. Alltid varit nyfiken. Smiley. Ja, än en gång, det här återspeglar ju inte på något sätt Nördliv-redaktionens tycke och smak, utan den här kära supertackons. Men oavsett, stort tack för ditt mejl. Vi hade inga fler mejl än där. Det är de mejlen som kommer tas upp nu. Som tas upp, ja. Yes. Han har inte bra. Fel i sak. Nej. Det är mer vissa faktafel. Och det är ju faktiskt som så att är det så att man tycker att han har helt rätt, så som sagt, hör av er bara. Maila in till oss eller ta upp oss på Twitter eller vart som helst liksom. Ni hittar oss. Men frågan är, vart hittar vi dig, Figgen? Ja, framförallt hittar man mig på YouTube. Och det räcker alltså googla på Figge HN. Så att, kan man inte stava till Figge och lägga till ett HN så behöver man inte hitta mig. Likadant gäller på egentligen Twitter och Facebook. Oh. Gud vad elak jag. Nej. Efter supertackon så kommer det låta som en liten kattunge här nu. Så. Ja, men Figgen är en liten kattunge. Han är en liten kattunge. Vad bra. Men då så, är det så att ni vill ha mer av oss här i Nördliv så såklart, hoppa in på vår sajt, nördliv.se. Ni hittar all info och länkar där. Och är det så att ni faktiskt lyssnar via iTunes eller en liknande podcast-app så lämna gärna ett betyg, det skulle hjälpa oss jättebra. Och skriv en rolig kommentar. Skriv en rolig kommentar. Ja. Och slutligen då, än en gång, är det så att ni vill kontakta oss, skicka iväg ett mejl på info@nordlivpodcast.se. Så. Men vi får tacka vår kära Figgen som hade möjlighet att vara med. Tack så mycket för att jag får vara med. Du, absolut. Alltid välkommen. En vacker dag kanske vi tvingar in dig igen. Men... Ja, det är bara att hojta. Ja. Och med det så säger vi alla tack och hej. Så säg tack och hej. Tack och hej. Toodaloo. Så. Då ska vi gå och ta och köpa Chuck Norris här och göra lite köttbullar i spel. Hej då allihopa.